Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 14 maja, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Senat nie zgodził się na objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez Bartłomieja Wróblewskiego. W szpitalach mniej zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Od jutra kolejne luzowanie obostrzeń. Izrael rozpoczął ofensywę lądową w Gazie. Reaguje Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zbiera się w niedzielę. Za było 48 senatorów, 49 przeciw, 2 się wstrzymało. Izba Wyższa nie zgodziła się, by Bartłomiej Wróblewski został nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Poseł PiSu podziękował po głosowaniu za, jak mówił, spotkanie i rozmowę w ramach dyskusji o jego powołaniu na funkcję rzecznika. To był bardzo dla mnie inspirujący czas. Mam nadzieję, że Senat w kolejnym podejściu wyrazi zgodę i powoła Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że jest to ważna funkcja. Senat po raz drugi nie zaakceptował kandydata wybranego wcześniej przez sejmową większość. Pandemia słabnie. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 3730 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 342 osoby. Z dnia na dzień zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Systematycznie poprawia się sytuacja w szpitalach. W ciągu doby o ponad 850 osób zmniejszyła się liczba hospitalizacji z powodu COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych łóżek w skali kraju jest zajętych 13,5 tysiąca. Także widzimy dość znaczny spadek zajętych respiratorów, to jest 1772. Na 57 tysięcy wykonanych testów wykryto ponad 3700 zakażeń, to o 2700 mniej niż w ubiegły czwartek. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut powiedział, że mimo luzowania obostrzeń nie rośnie liczba nowych zachorowań. A na razie wszystko się zapowiada, że pierwsze poluzowania nie podniosły wskaźników, no to można luzować dalej. Już od jutra na świeżym powietrzu nie trzeba będzie nosić maseczek. Będzie można za to skorzystać z usług gastronomicznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W niedzielę zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ma rozmawiać o eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Izraelska armia rozpoczęła ofensywę lądową w Gazie. Rzecznik Sił Zbrojnych potwierdził, że żołnierze weszli do palestyńskiej enklawy. W Gazie trwają najcięższe od lat bombardowania, zarówno z powietrza, jak i z lądu. Po północy izraelskie czołgi rozpoczęły ostrzał północnych i wschodnich rejonów Gazy, a lotnictwo nasiliło bombardowania. Mieszkańcy Gazy piszą w mediach społecznościowych o chaosie i przerażeniu. Równocześnie, krótko po rozpoczęciu ofensywy, na Izrael poleciała kolejna seria palestyńskich rakiet. Najwięcej wylądowało w okolicach miasta Berszewa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w wydanym oświadczeniu poinformował, że operacja lądowa jest odpowiedzią na ostrzał z Gazy i zapowiedział, że potrwa ona tak długo, jak będzie to konieczne. Wcześniej o uspokojenie sytuacji bezskutecznie apelowali prezydenci największych sojuszników Izraela, Stanów Zjednoczonych i Francji. W izraelskich miastach kolejny raz doszło do zamieszek z udziałem izraelskich i palestyńskich ekstremistów. W Lot podpalono synagogę, a w jednej z dzielnic Tel Awiwu Arabowie zaatakowali żołnierzy, a nawet rowerzystów. Ataki przypuściły też izraelskie grupy, które wcześniej zwoływały się w mediach społecznościowych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny złożył w sądzie skargę na działania kierownictwa kolonii karnej. Opozycjonista domaga się, by jego adwokaci mogli w trakcie wizyt w łagrze korzystać z notebooków i smartfonów. Polityk czasowo przebywa na oddziale szpitalnym kolonii we Włodzimierzu. Wcześniej jego adwokaci informowali, że ma kłopoty z sercem, nerkami i kręgosłupem. Kierownictwo kolonii karnej zakazało prawnikom współpracującym z Aleksiejem Nawalnym korzystania z urządzeń elektronicznych. W ocenie opozycjonisty chodzi o to, żeby maksymalnie odciąć go od świata zewnętrznego. Dzięki notebookom i smartfonom polityk mógł dowiedzieć się, co o jego sprawie mówią i piszą media w Rosji oraz na świecie, a także przekazać swoje refleksje dotyczące pobytu w łagrze. Wcześniej adwokaci Aleksieja Nawalnego złożyli 3 skargi przeciwko kierownictwu kolonii karnej nr 2 w Pokrowie, związane z uznaniem go za osobę skłonną do ucieczki oraz ograniczeniem dostępu do książek. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka uznają Aleksieja Nawalnego za więźnia politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koncert grupy Fanfary Awantura otworzył wieczorem 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tegoroczny przegląd odbywa się w formule online. Dziś i jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia zaplanowano konkurs muzyki folkowej. Mówi redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Co 2 godziny będą pojawiać się kolejni konkursowicze. Wszystko tak jest zorganizowane, żeby po prostu było dla wszystkich bezpiecznie. Wybraliśmy 12 finalistów do tegorocznego konkursu. Poziom jest niezwykle wysoki i też niezwykle wysokie było zainteresowanie konkursem w tym roku, bo to była rekordowa liczba 109 zgłoszeń.

Pora na trójkę. Nie śpimy, drodzy Państwo, zwiedzamy, a przed siódmą uprawiamy sport. Czynnie uprawiamy sport, to znaczy ja, a Państwo proszę nie tylko duchowo towarzyszyć, ale również cieleśnie, że tak się wyrażę. 16 minut po godzinie szóstej. Jaki to sport, Państwo pytają? Mianowicie sauva kävely nazywa się z fińskiego, bo stamtąd on do nas przychodzi. Nie tylko o sporcie będzie, chociaż dzisiaj również o tężyźnie fizycznej, o ćwiczeniach, jakie należy wykonać, w jakim czasie, by zostać żołnierzem Wojska Polskiego i policjantem. To bardzo ważne, jeśli ktoś z Państwa ma całe życie przed sobą, gdybym ja miał całe życie przed sobą. A z drugiej strony będziemy w Wielkopolsce, w pewnej mieścinie. Wyjątkowa to mieścina. Wioska czarownic. 227 trójek. To z tym sportem, jeśli ktoś z Państwa wpadł na pomysł, cóż to uprawiał będę. Przed siódmą, tak jest. Ponoć można zrzucić zbędny bagaż dosyć szybko. I nie jest takie angażujące, że starszy pan może, a młody również, bez żadnego problemu. Budzi lęk. porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę. 20 minut po 6, piątek, dziś 14 maja. To nasz ustawowy obowiązek. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań trwa już od 1 kwietnia, więc należy się spisać. A nam przypomina o tym trójkowy rachmistrz spisowy, któremu oddajemy głos. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący Konstelację M oraz Trójka Budzi Off, Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Charakterystyka demograficzno-społeczna. Mateusz jest kawalerem panną, żonaty, zamężny, wdowcem, wdową, rozwiedziony, rozwiedzioną. Cóż za osobiste pytanie. Jestem kawalerem. Gdzie się mają kandydatki potencjalne zgłaszać? Czy może przywiozą ci jak Lordowi Farquardowi w Shreku takie magiczne zwierciadło z kandydatkami? Dobrze, że nie muszę zaznaczać takiej odpowiedzi tutaj, tak? Nie muszę zaznaczać i podawać. Której? Lustra, tak? Czy chciałbyś lustro od Farquarda? Tak. No nie wiem, no to jest pytanie dosyć, wydaje mi się, filozoficznej natury. Jest pytanie bardziej luźne. Czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Tutaj opcje się pojawiają różne, bowiem tak, wspólnie mieszkamy, tak, ale mieszkamy oddzielnie. Nie, albo nie chcę odpowiadać na to pytanie. Myślę, że mogę odpowiedzieć nie. Mieszkam sam. Tak, mieszkam sam. Jaki jest twój najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Wyższy ze stopniem doktora, doktor Mateusz może. Wyższe z tytułem magistra, nie mylić z magiem. Licencjata, ukończenia kolegium, możesz mieć dyplom policjalny. Dalej nie chcę schodzić chyba. Mogę się pochwalić tytułem inżyniera. Wyższe, inżynierskie i magisterskie. Czego jesteś inżynierem? Inżynieria produkcji na Wydziale właśnie Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Drugi kierunek też miałeś, czy to jest magister inżynier? Jako inżynier właśnie kierunek inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, to tak w całości, jeżeli chodzi o nazwę, a jako magister też na Politechnice Warszawskiej, tym razem już zarządzanie. To co poszło nie tak, że wylądowałeś w radiu? Miłość do radia zwyciężyła i to jest piękne, że jednak hobby, pasja i dążenie nieustanne przez lata zaowocowało, a tak właściwie przez czas studiów bawiłem się w radio, no i tak wyszło i nie żałuję. Bawiący się w radio podczas audycji Konstelacja M oraz Trójka Budzi Off, Mateusz Tomaszuk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Albo spis.gov.pl, albo numer telefonu 222-279-9999. Proszę się spisać, to jest nasz obowiązek. 23 minuty po 6:00, tu Trójka o poranku. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just in a call, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Kilkanaście kilometrów na zachód od Piły w powiecie szydłowskim jest taka wioska, Róża Wielka. Z pozoru wieś to zwykła, 500 mieszkańców, ludność trudni się uprawą zbóż i hodowlą bydła. Róża Wielka konkuruje ostatnio z Łysą Górą, tak, tą od czarownic. Przy drodze w Róży Wielkiej pojawił się ostatnio znak drogowy, który ostrzega przed czarownicami. Baba Jagi. To jest taki znak ostrzegawczy przed czarownicami, no, żeby chyba nie przejechać. No, nawet nie wiem, bo widzę, osoba z naszej miejscowości twierdzi, że często ten znak widywała, bo ja nie zauważyłam go naprawdę. W Tarnowie wiem, że jest koci znak i tam to się tak sprawdza, że coraz więcej kotów jest faktycznie, tak? Bo one nie są rozjeżdżane. To jak tutaj jest znak z czarownicami, no to co? Może i są czarownice. Nie, panie Stanisławie? Wioska czarownic. kto jednak ten znak postawił, to pytanie zadałem sołtys Róży Wielkiej Iwonie Kwaśniak. Na chwilę obecną nie mam takich informacji, także też byłam zaskoczona, że w Róży Wielkiej w ogóle jest taki znak. Pani sołtys poleciła mi, bym popytał mieszkańców, którzy mieszkają najbliżej znaku. Kiedy się pojawił ten znak, to nie wiem, bo jak ja już tu się przeprowadziłem, to już był ten znak. To ma ostrzegać przed czarownicami, myślę, że ostrzega, ponieważ ja żadnej nie widziałem. A chodzę po nocach po lesie, bo myśliwym jestem, także nie widziałem, nie przelatuję. Znak ma właściwie kilka zastosowań. Jak zamawiam kurierów, bo ja akurat mieszkam koło tego znaku, to mówię, niech pan jedzie cały czas prosto, aż pan zobaczy znak, uwaga, czarownicę. No i wtedy tak się myślą, czy gościu jest normalny, czy nie. Takiego znaku nie mają, więc zobaczy pan to, przy tym domu mieszka. Się sprawdza. Sprawdza się, bo trafia. Wójt gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek widzi w tym kolejną szansę na promocję regionu. Byłem niezwykle zdumiony, jak na niego trafiłem pierwszy raz. Zaciekawiło mnie, skąd te wiedźmy, skąd te czarownice. Ale samorząd nie maczał w tym palców, tak? To nie samorząd postawił ten znak. Nie, nie. Tak samo jak w przypadku Tarnowa, jest to oddolna inicjatywa mieszkańców. To jest dobra zagwozdka, żeby rozpocząć na przykład działania nad szerszą promocją, może zorganizowanie jakiegoś warsztatu wlotu na miotle albo spotkania czarownic w Róży Wielkiej. No ale chyba pan nie powie mi, że tam kiedyś coś z czarownicami było. Tu już trzeba by było sięgnąć do kronik średniowiecznych, bo tam była szalona pogoń za tymi czarownicami, ale my ich nie chcemy przeganiać, ale raczej do siebie zapraszać. Przemysław Stochaj z Radia Poznań szukał czarownic w Róży Wielkiej, znak drogowy, który ostrzega przed czarownicami, ale jest on nielegalny i według obowiązujących przepisów powinien zostać zlikwidowany. No chyba, że rzeczywiście ostrzega przed istniejącym niebezpieczeństwem. Trójka o poranku, 29, prawie minut po szóstej. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd.

sięgam ręce przed siebie. Gdzie jestem, nie wiem, wyciągam ręce do ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Z Państwa policjantów, policjantek słucha trójki o poranku w piątek, to proszę sobie przypomnieć i dać znać, jak to było z tym testem sprawnościowym, by policjantem, policjantką zostać. Czy to trochę tak jak na WF-ie w szkole, że trzeba było skrzynię przeskoczyć i rzucić piłką lekarską, czy trochę trudniej? 2273. Będę bardzo wdzięczny. Prasowanie w trójce. Mocny cios, drodzy Państwo, na początek. Dziennik Gazeta Prawna, niewolnicy swoich mieszkań. Tak, tak, tak, chodzi o frankowiczów. Nasz niedoszły pałac stoi pusty, czytamy, lata lecą, jest w coraz gorszym stanie. Nie stać mnie na to, by go sprzedać, dopłacając kilkaset tysięcy. Nienawidzę tego miejsca. Wiele takich historii frankowiczów dziś w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 14. Czy jest to nadzieja? Pewnie pod koniec tego artykułu, jeśli Państwo dotrwają. Rzeczpospolita, Londyn traci grunt, Brexit odebrał metropolii dostęp do rynku finansowego i imigrantów z kontynentalnej Europy, pandemia, przyzwolenie londyńczyków na marne warunki życia, dojazdu i pracy w biurach. Czy stolica znajdzie inny sposób, aby znów poderwać się do lotu o tym, że Londyn traci grunt, czyli inni mają gorzej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I stronę wcześniej, drodzy Państwo, o tym, że cyfrowi potencjaci wkroczyli na wojenną ścieżkę. Apple postanowił utrudnić Facebookowi zarabianie za pośrednictwem jego telefonów. Obie firmy odwołują się do, uwaga, wartości. Ale tak naprawdę chodzi przecież im o miliardy dolarów. To nie powinno być zaskoczeniem. W imię czego zarabiasz pieniądze? Bardzo ładny tytuł. W imię czego zarabiasz pieniądze? Możemy i my sobie nad Wisłą i Odrą również na to pytanie odpowiedzieć szczerze. W imię czego zarabiamy pieniądze? Bo kochamy swoją pracę. Tanio nie jest, ale to nie gorączka. Temat, który wywołuje emocje, trochę tak a propos frankowiczów. Od 2017 za pensję można kupić coraz mniej metrów. Nie jest to tak szybki i drastyczny spadek, jak w poprzedniej hoście. No wielkie mi pocieszenie. Około 13 tysięcy teraz w Warszawie za metr mieszkania. Ostatnio dowiadywałem się, jest taka urocza dzielnica jak Sady Żoliborskie. Brzmi dobrze, ale w rzeczywistości nie jest tak pięknie, jakby mogło być. 35 metrów za 500 000 złotych. Kolejka, drodzy Państwo. Nie wiem, skąd mam na to pieniądze. To jest też Rzeczpospolita. Przegląd sportowy. No, takie trochę żarciki językowe. Dzisiaj piątek, świątek i niedziela. Euro bez piątka. Wielkie osłabienie biało-czerwonych przez kontuzję kostki. Krzysztof Piątek nie zagra w finałach Mistrzostw Europy. Szczegóły na stronie drugiej i trzeciej. I obok powrót świątek. To był bardzo trudny mecz, ale nasza tenisistka poradziła sobie z panią Barborą Krejcikową i awansowała do 1/4 finału WTA 1000 w Rzymie. Co nam jeszcze zostało? Został nam oczywiście Super Express, bo powoli możemy kończyć nasz przegląd prasy. Genialny wynalazek naukowców. Komary, mutanty ocalą świat. Naukowcy z USA zmodyfikowali genetycznie samce komarów egipskich i wypuszczają je na Florydzie. Chodzi o to, by wyparły swoich groźnych pobratymców roznoszących wirusa Zika czy Dengę. Komarzyce egipskie spłodzą z mutantami niegroźną odmianę komara, same samce, podczas gdy gryzące i groźne są, jak wiadomo, nie od dziś, nie tylko egipskie, samice. To jest Super Express i jeszcze jeden artykuł. Historia z życia wzięta z Gazety Olsztyńskiej. Oczywiście, że to nasz Franek, zapewnia pani Halina. Jak tylko wróciły, to przyszedł na taras i w okno stukał. Przywitał się i wyruszył na spacer wokół gospodarstwa i do gniazda. Jak zawołam Franek, on przylatuje, bo Franek to, drodzy państwo, bocian. Rodzeństwo jego poleciało hen daleko. On nie mógł, więc trafił na rehabilitację, a teraz wraca. Franek, przywitaj się z państwem. Breaking my back just to know your name. Drodzy Państwo, mieliśmy uprawiać sport. I tak będzie za godzinę. A sport, który nazywa się Sauva Kävely, to z fińskiego po prostu Nordic Walking, bo tam on powstał. Czy to jest sport? Pytanie dosyć trudne i dyskusyjna odpowiedź na nie. Może aktywność fizyczna ponoć bardzo angażuje człowieka całego, czy dla starszych tylko, czy dla młodszych również, czy po 40 można, nawet trzeba. Za godzinę spróbuję te kijki dostosować do siebie i zostać Bradem Pittem za miesiąc, bo to ponoć tak może wszystko wyglądać. Bardzo się cieszę na tę perspektywę. Teraz, drodzy Państwo, Jelenia Góra. Jelenia Góro, pięknym miastem jesteś, ale jako jedyne w kraju zakazałaś przewożenia pojazdów takich jak hulajnoga czy rower w autobusach MPK. Dlaczego tak jest? Dlaczego kierowcy są tak bezwzględni i nawet dzieci, które chcą dojechać z hulajnogą do skateparku, tego uczynić nie mogą? Zamykają nam przed nosem drzwi, są bardzo niemili, odnoszą się do nas brzydkimi słowami, przekleństwami po prostu. Ciemno było i wchodzę do autobusu i pan se mówi przez mikrofonik: proszę wyjść, gówniarzu, bo to nie jest miejsce hulajnogi. Jak mówię panu, że jest późna godzina, nie mam ku ciebie teraz kręcić, to że to nie jest jego problem. No to może po dzieci powinni pojechać rodzice samochodami. Co mają zrobić ludzie, którzy nie mają aut? Na przykład ja nie mam samochodu. I jestem skazany w tej chwili na albo wczesne dojeżdżanie lub poszukiwanie kolegów, którzy nie zabiorą. Stanowisko MZK jest jasne. Hulajnogi w Jeleniej Górze można w autobusie przewozić jedynie złożonej w pokrowcu. Dzieciaki jeżdżą bowiem na hulajnogach po autobusach, jeśli tylko jest miejsce. I do tego to rodzice powinni pilnować, by ich dzieci nie zostawały po zmroku same na przystankach, mówi rzecznik przewoźnika Zbigniew Żońca. Podróżowanie dzieci po zmroku, no nie chciałbym tego komentować. Zrzucanie wszystkiego na kierowców autobusu też jest nie na miejscu. O tym, jak dzieci potrafią się zachowywać, czy z hulajnogami, czy bez hulajnóg, każdy dorosły niejednokrotnie widział. Kierowca kazał wysiąść. Powiedziałem, że muszę do domu, ale odjechał. W Jeleniej Górze dzieci z hulajnogami, nawet jeśli jest ciemno, zostają na przystankach. A jak jest w sąsiednich miejscowościach? W Kamiennej Górze problem nie istnieje. Nie ma żadnych przeszkód, żeby przewozić hulajnogę. Burmistrz Janusz Hodasewicz. To może sąsiedzi mają jakieś inne spojrzenie na temat hulajnog. Ja mam takie, że nie widzę problemu z przewożeniem tego rodzaju sprzętu. W Bolesławcu można wejść do autobusu komunikacji miejskiej z rowerem, rolkami czy hulajnogą, mówi Agnieszka Gergon z Urzędu Miasta. Jeden warunek. Jeżeli mówimy na przykład o deskorolce, nie można na niej stać, trzeba ją trzymać w ręku. Natomiast jeżeli mówimy o łyżworolkach, taki pasażer też nie może przejeżdżać autobusem, mając na sobie te łyżworolki. Po prostu musi być to bagaż, a to wynika z przepisów bezpieczeństwa. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zapowiada, że zmieni regulamin MZK zarządzeniem tak, by hulajnogi można było wozić, nawet niezłożone. Będę chciał, żeby były przewożone w miarę możliwości, oczywiście jak będzie miejsce, w tym sektorze, gdzie jest przewidziane dla rowerów i dla wózków. Całkiem niedawno Jeleniogórski Miejski Zakład Komunikacji starali się otworzyć dla siebie rowerzyści. Bezskutecznie. Nadal nie można jeździć autobusami z rowerem, nawet takim specjalistycznym, nie nadającym się na ulicę. Chyba że w czasie załamania pogody, pogorszenia stanu zdrowia rowerzysty, czy po awarii sprzętu. Idiotyczny przepis, ponieważ podpunkt z powodu złego samopoczucia. Ja już miałem w tym momencie złe samopoczucie, jak mi zakazał wejścia do tego autobusu. Równie dobrze można powiedzieć, że rower jest zepsuty, prawda? Nie wiem, potrzeba zaświadczenie od, nie wiem, eksperta? Spuszczę powietrze z przedniego koła. I dodam, że mdleję. I wtedy kierowca nie będzie miał chyba wyboru. Kuriozalna sytuacja z tą złą pogodą, gorszym samopoczuciem, no i przede wszystkim niewpuszczaniem młodzieży, dzieci z hulajnogami, żeby nie mogły dojechać do skateparku. Piotr Słowiński z Radia Wrocław próbował. Nie od razu się udało, jak wiadomo. Jelenia Góro, apelujemy. Weź przykład z Kamiennej Góry. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłam. Przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy